कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। होंठ मेरे होंठ सिल गए तो क्या हुआ, तेरे होंठ मेरे होंठ सिल गए तो क्या हुआ। दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ, दिल की तरह जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ। इससे पहले क्या कभी ये सितम हुआ नहीं, कर लिया तो क्या प्यार है सता नहीं। होशमंद हूँ तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है। मैं भी होशमंद हूँ तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह पसंद है। उनकी बात क्यों सुने जिनसे वास्ता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। रस्म क्या रिवाज क्या धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों दोस्तों की लाज क्या। रस्म क्या रिवाज क्या धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों दोस्तों की लाज क्या। ये वो शौक है कि जिससे कोई भी बचा नहीं, कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, प्यार कर लिया।